tolerujesz laktozy? Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszę ten gwar, widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr, i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Zamiast urządzać się na raty, kup wszystko od razu w OBI i zapłać w 20 ratach z zerowym oprocentowaniem. Teraz kredyt 20 rat 0% na wszystko. Szczegóły i regulamin dostępne w marketach OBI i na www.obi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Siły ukraińskiego MSW odbijają budynek milicji w Mariupolu. Są zabici i ranni. Prezydent Putin na Krymie, na zajętym przez Rosję ukraińskim półwyspie, świętuje Dzień Zwycięstwa. W tym serwisie także o badania, które czarno na białym dowodzą, że częste kłótnie skracają życie. Na początek Mariupol na wschodzie Ukrainy, gdzie nadal trwają walki. Siły rządowe chcą odbić budynek milicji portowej, w którym zabarykadowali się prorosyjscy separatyści. Co najmniej 8 osób zginęło, są też ranni. A prezydent Władimir Putin właśnie odwiedza zajęty w marcu przez Moskwę Krym. Jest w jego stolicy Sewastopolu. Tam ma odbyć się parada wojskowa z okazji obchodzonego dziś w Rosji Dnia Zwycięstwa. Rosja oderwała półwysep od Ukrainy, powołując się na wyniki referendum zorganizowanego 16 marca. Moskwa oficjalnie podaje, że około 97% mieszkańców Krymu opowiedziało się za przyłączeniem do Rosji. Jednak ukraińskie media twierdzą, że za aneksją głosowało od 15 do 30%. Przeciwko organizowaniu parad wojskowych na Krymie wypowiedziała się kanclerz Niemiec Angela Merkel. Poparli ją w tym inni europejscy przywódcy. Ukraina uznaje półwysep za integralną część swojego terytorium, tymczasowo okupowaną przez Rosję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Putin wciąż przekonuje, że nie ma nic wspólnego z separatystami na wschodzie Ukrainy, którzy dążą do przeprowadzenia referendum w sprawie odłączenia regionu od Ukrainy. Nikt nie wierzy w te zapewnienia, komentuje premier Donald Tusk. My w Polsce nie jesteśmy naiwni. Na szczęście wszyscy moi rozmówcy bez wyjątku też mają dokładnie tę samą opinię, że to jest pewna gra polityczna prowadzona przez prezydenta Putina i nie należy w tej grze uczestniczyć, tylko mieć krytyczny i trzeźwy osąd tego, co dzisiaj Rosja robi na Ukrainie. Zdaniem szefa Komisji Europejskiej José Manuela Barroso Moskwa chce kontroli nad Ukrainą, choć niekoniecznie włączenia całego kraju do Rosji. Putinowi marzy się stworzenie Unii Euroazjatyckiej, mówi Barroso. Miałaby ona stać w opozycji do Unii Europejskiej, a jej kluczowym krajem ma być właśnie Ukraina. Celem Putina jest Ukraina z politycznych, historycznych i kulturalnych względów. Prawda jest taka, że wiele osób w Moskwie do dziś nie zaakceptowało niepodległości Ukrainy. Dlatego też celem Putina nie był sam Krym. Celem Putina jest posiadanie pewnego rodzaju hegemonii lub kontroli nad Ukrainą. Niekoniecznie chodzi o włączenie całej Ukrainy do Rosji, ale Ukraina znaczy dla Rosji bardzo wiele i stąd takie jej stanowisko. Jeszcze dziś premier Tusk będzie rozmawiał w Warszawie o sytuacji na Ukrainie właśnie z José Manuelem Barroso. I zmieniamy temat. Opóźniają się zmiany w ustawie śmieciowej. Jak dowiaduje się nasz reporter, rząd przedstawi propozycję naprawy systemu gospodarowania odpadkami dopiero jesienią. Ale za to już w przyszłym tygodniu mają być znane najważniejsze rekomendacje w tej sprawie. O tym Paweł Sołtys. O zmianach w ustawie śmieciowej mówi się już od momentu jej wprowadzenia w lipcu ubiegłego roku. Pracuje nad nimi zespół złożony z ekspertów Ministerstwa Środowiska, samorządowców, firm śmieciowych i spółdzielni mieszkaniowych. Minister środowiska Maciej Grabowski mówi Trójce, że prace są na ukończeniu. Spodziewam się raportu ze strony tego zespołu na początku przyszłego tygodnia i wówczas na podstawie tego raportu będziemy przedstawiać również wnioski legislacyjne. O szczegółach minister nie chce mówić. Jednoznacznie stwierdza jednak, że nie planuje wprowadzenia nowej służby ścigającej nadużycia w gospodarce. gospodarce odpadkami. Policji śmieciowej jako takiej nie przewiduje. Mamy w końcu inspektorów ochrony środowiska, którzy wykonują w pewnym sensie podobną funkcję. Ale na zmiany trzeba będzie poczekać. Swoje propozycje resort środowiska chce przedstawić w połowie czerwca, a potem... Wyślemy to do konsultacji międzyresortowych. Na jesieni rząd powinien tą naszą propozycję przyjąć. Z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Paweł Sołtys. Ciągłe kłótnie zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci. Do takich wniosków doszli duńscy naukowcy, którzy badali osoby w średnim wieku. Szkodliwe są regularne sprzeczki zarówno z członkami rodziny, jak i ze znajomymi. Najbardziej narażeni są mężczyźni, zwłaszcza bezrobotni. Groźne dla zdrowia są także wysokie wymagania partnerów życiowych, codzienne zmartwienia oraz nieumiejętność radzenia sobie ze stresem. Prowadząc testy na grupie prawie 10 tysięcy ludzi, badacze z Uniwersytetu Kopenhaskiego doszli do wniosku, że u tych, którzy ciągle się kłócą, ryzyko śmierci w średnim wieku jest podwyższone 2 lub nawet 3-krotnie. Z wcześniejszych badań wynika, że pomocne okazuje się rodzinne wsparcie, dobre stosunki z szerokim gronem znajomych, a także sport. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I jeszcze informacja z Sejmu. Osoby posiadające od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B będą mogły jeździć motocyklami z automatyczną skrzynią biegów o pojemności do 125 cm3. Przewiduje to uchwalona dziś przez Sejm nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami. Tak jest w całej Europie, że ktoś, kto posiada wyższe kategorie prawa jazdy, automatycznie może mieć tą niższą kategorię. Przypomina Leszek Aleksandrzak, sprawozdawca ustawy, która trafi teraz do Senatu. To był Serwis Trójki. Do końca dnia na zmianę chmury i słońce, miejscami deszcze i burze od 16 do 22 stopni. W nocy bez deszczu tylko na południowym zachodzie, poza tym pochmurno i przelotne opady i od 7 do 10 stopni. Jutro na północy więcej chmur i przelotne opady, w centrum i na południu pogodnie. W Gdańsku 14 stopni, w Warszawie 19, a w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jego znamy choćby z tego pięknego przeboju grupy Backshot La Funk. Ją na przykład z tego utworu. Inny ktoś doradził mi. Ania Szarmach i Frank McComb. Że wie lepiej, kogo chciałabym. Na jednej scenie, na jednym koncercie w Trójce. Zapraszam na transmisję w niedzielę, tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład notebook Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel Pentium za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:47. Muzyczna Poczta UKF. Do 14:45 czekamy na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 trójek, albo adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A tę godzinę rozpoczynamy od piosenki, która kiedyś pojawiała się w poczcie dość często, ale ostatnio troszkę Państwo o niej zapomnieli. Mam taką prośbę, żona jest do góry i chciałbym Bielą Dugmę, Selma. Będzie w 7 niebie. No, dzisiaj mamy rocznicę pierwszego pocałunku. Thank you. dwie. Jak Kopernos i Moli, leżak jak poszło niewieczno, jak witaj Kopernos. Lasku uvoz tih tje dohreć, nešto nježno, nešto što izaziva pozor. Zespół Bielodugma i Selma, wydany w 1974 roku, utwór przez wytwórnię Jugoton, jugosłowiańską wówczas jeszcze. A propos Jugotonu, to w przyszłą sobotę troszkę więcej o polskim projekcie o nazwie Jugoton. Szczegółów więcej zdradzimy już niedługo. A my w Muzycznej Poczcie UKF w tej chwili przypominamy o konkursie, który trwa. Konkursie, w którym mogą Państwo wygrać wyjazd dla siebie i osoby towarzyszącej do czterogwiazdkowego pensjonatu Villa Polanica. W ramach tego dwa noclegi, dwie obiada, kolacje, dwa śniadania, możliwość korzystania z sauny fińskiej i plaży Sunsky, także rowerów i kijków do Nordic Walking, a także dodatkowo będzie to już niespodzianka. Jeśli Państwo chcą tam się udać, prosimy wysłać nam wiadomość pod numer 73533, numer SMS-owy 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, ale prosimy o rozwinięcie zdania: ładna pogoda jest wtedy, kiedy. Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy wyjazdem do pensjonatu Villa Polanica. Przed nami kolejne zamówienie w Muzycznej Poczcie, tym razem z pozdrowieniem dla pani z Koko pracowni, John Lennon. I John Lennon z pozdrowieniami od Bartka z Płocka. 22 i 7 trójek. Mojej ukochanej Asi oraz 7-miesięcznej, nienarodzonej jeszcze Zuzi, które są stałymi słuchaczkami trójki i tęsknią za mną w domu. A piosenka to Sting, Fields of Gold. forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. The west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises like it, and there have been some that I've broken. But I swear Pożyczył KF Sting. Suwalski Nie świeć napisał. Tak się nieszczęśliwie składa, że wypadają mi dziś 15 urodziny. Co gorsze, to moje 22 15 urodziny. W związku z tym prosiłbym o odrobinkę szaleństwa, szczególnie, że przed naszym słuchaczem teraz przygotowanie imprezy urodzinowej. No i urodzinowa prośba. Hokus pokus, fokus. Fokus i hokus pokus. Autopromocja. Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Hanna Kowalewska. Jeden mglisty poranek. W reżyserii Dobrosławy Bałazy. Przepraszam, no co za ludzie! Przesuń się pan, czas mnie goni! Tylko się tak panu wydaje. Dziś spóźniarzcy mają fart. Żeby nie wiem jak się spóźnili, zdążą. Pan niby skąd może to wiedzieć? Pan też zaraz się dowie. To w tę niedzielę po 21:00 Trójka, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. A w Trójce jeszcze przez kwadrans Muzyczna Poczta UKF. W tej chwili kończymy już przyjmowanie od państwa SMS-ów z rozwiązaniem konkursowym. Ładna pogoda jest wtedy, kiedy. Za chwilę dowiemy się, kto wygrał wyjazd do pensjonatu Villa Polanica, ale to po piosence. Chciałbym zadedykować nam utwór dla swojej ukochanej, którą gdzieś tam utraciłem przez niedogadanie. Piosenkę mu chciałem wyjazd za uchy, byłaś serca biciem.

Muzycznej poczcie UKF Peter Gabriel. Ja przypomnę, że już za tydzień w poczcie kolejna szansa na wygranie pobytu w pensjonacie Villa Polanica, pensjonacie czterogwiazdkowym. A dziś my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Na zakończenie jeszcze jedna ostatnia dziś w poczcie propozycja. Ja bym poprosił dla mojego czteroletniego wnusia Franusia Black Sabbath, zmiany, changes po angielsku bodajże. Do 15 pozostał kwadrans. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Pasy zapięte, Trójka wrzucona. Zaczynamy naszą przygodę z motoryzacją. Michał Gąsiorowski, dzień dobry. Dziś między innymi o nowej flocie Władimira Władimirowicza, o dmuchaniu siedzenia i o samochodzie w rytmie soul. Zaczynamy. Moto wiadomości. W studiu jest już Juliusz Szalek z Autoświata. Witaj, Julo. Dzień dobry. Podobno Władimirowi Putinowi znudził się dotychczasowy samochód i szuka czegoś nowego. Jak Władimir Władimirowicz szuka czegoś nowego, no to pewnie to musi być coś niezwykłego, coś ekstra. Co to będzie? No myślę, że na samym starcie Mercedesy, BMW i Audi odpadają. No, z wielkiej trójki nie zostaje tutaj zbyt wiele do wyboru i okazuje się, że Porsche będzie budowało auto dla Władimira, ale też dla całej jego świty, dla wszystkich najwyższych urzędników Rosji. Czyli co, 911-kami będą jeździć? No ja myślę, że technologia 911 może i tak, ale to naprawdę brzmi dość zabawnie, ale cała sytuacja jest bardzo poważna, bo powstał parę lat temu taki projekt, wedle którego Rosja ma zbudować naprawdę luksusowe limuzyny dla VIP-ów, dla urzędników wyższego szczebla. I okazuje się, że Rosja sama nie podołała temu zadaniu i szukała partnera. Parę wielkich firm się wycofało, ale teraz ostatnie doniesienia, i to z mediów rosyjskich, potwierdzają, że w całą sprawę zamieszało się Porsche. No chyba, że teraz się wycofa w ostatniej chwili, ale to mocno by uderzyło w prezydenta Rosji. Wiesz co, ja myślę, że jak Porsche sobie policzyło, ile tych samochodów może sprzedać, a mówi się o produkcji nawet 10 tysięcy aut rocznie, to tam niemieckie głowy mądrze sobie to policzyły i Porsche będzie odpowiedzialne za jakby ogarnięcie całego tego projektu i zebranie wszystkich elementów do kupy, opracowanie płyty podłogowej, opracowanie silnika i skrzyni automatycznej, no i jakby przygotowanie do wdrożenia do produkcji. Termin jest bardzo napięty, bo już w tym roku mamy zobaczyć pierwsze wirtualne makiety tego samochodu, czy tych samochodów, bo mówi się o limuzynie, o aucie terenowym i o mikrobusie. W 2015 będzie ten czas na wymyślanie silnika, zawieszenia i wszystkich podzespołów. No i w 2017 już to auto ma jeździć. To jest przyspieszony o rok, cały proces. Masz dzieci? Mam. A foteliki? Mam. Ile czasu to się montuje i wymontowuje? Słuchaj, no to jest skomplikowana rzecz, bo montowuje się to dość szybko, tylko to nie jest ani lekkie, ani mało gabarytowe. No jest w tym generalnie kłopot. Chyba, że ktoś to ma zamontowane do jednego auta i tyle. No bo Volvo wymyśliło i to ma być rewolucja dla umordowanych chowaniem i montowaniem tych fotelików rodziców. Otóż wymyślili fotelik dmuchany. No i teraz zastanawiałem się, jak to się będzie dmuchać. Podobno dosyć łatwo. 40 sekund ma to zajmować. Mało tego, wyczytałem, że wyposażenie fotelika obejmuje układ Bluetooth, który pozwala zdalnie za pomocą smartfona regulować stopień napompowania. Wiesz co, jak mówisz mi o dmuchanych rzeczach, to mi się kojarzą inne. Oczywiście baloniki, ale no faktycznie to Volvo lubuje się w wsadzaniu poduszek wszędzie tam, gdzie wydawałoby się, że to jest dziwne. No ostatni patent to jest poduszka dla pieszych, czyli poduszka, która wybucha z zewnątrz samochodu. Ma chronić pieszego przed urazami głowy, a tutaj dla dzieci, no proszę bardzo, no, jeden na pewno jest plus. To będzie mało miejsca zajmować, nawet jak dziecka nie będzie, będziemy mogli to złożyć. No tylko jak to dmuchać? No nie wyobrażam sobie tego jak na razie. Może będą takie naboje jak w rowerach, ale tak się trochę nabijasz, a to podobno będzie łatwo można złożyć, zamienić w plecak, szybko schować albo gdzieś przenieść. No powinieneś się ucieszyć chyba. Myślę, że mojego rozmiaru nie będzie, więc się nie cieszę. To na pewno, to ci gwarantuję. Słuchaj, a czy coś wiadomo z tym fotelikiem, który polski naukowiec miał wyprodukować? Wiadomo, ostatnie doniesienia, aczkolwiek nie są to doniesienia z tego roku, mówią o tym, że zainkasował w konkursie na wynalazek w Ameryce $1 000 000, a później dostał sporą dotację z Unii Europejskiej i to już przekracza 20 milionów złotych. Pomysłodawca mówi, że będzie stawiał fabrykę. Eksperci, twórcy fotelików innych, bardziej konwencjonalnych, mówią, że za 20 parę milionów to fabryki się nie postawi. No a cała, warto przypomnieć, że cała sprawa rozbija się o to, że ten fotelik to taka naprawdę kula, która powodowała, czy półkuli, w którym był umocowany taki tradycyjny fotelik i w razie wypadku czy kolizji ten cały mechanizm powodował, że fotelik się obracał właśnie w stronę uderzenia i przyjmował cały ten impact. No jak na razie nie wyszło to spoza jednego prototypu, jeśli dobrze pamiętam. W sprawie Volvo wiadomości są takie, że fotelik dmuchany ma się ukazać szybko na rynku. Widziałeś ostatnio zdjęcie Nico Rosberga? Widziałem nawet filmik. No musiałem cię o to zaczepić, bo podczas jazdy pokazowej, takiej bolidem z 54 roku Juana Manuela Fangio, przed wyścigiem DTM, zrobił sobie selfie, jadąc samochodem. Zastanawiałem się, kiedy do tego dojdzie, czy na igrzyskach ktoś sobie zrobi na podium? Nie. Ale myślisz, że to będzie już taka moda wśród kierowców wyścigowych? Wiesz co, mam nadzieję, że nie, aczkolwiek miło taką fotografię zobaczyć. No tylko faktycznie, no w takim samochodzie jedna ręka na kierownicy, wymagający tor, pewnie on tam nie śmigał jakoś, ale jednak, no to samochód jest bezcenny, umiejętności też, prędkości duże, więc no nie wyobrażam sobie, żeby znalazł naśladowców, chociaż w tym selfie to wszyscy teraz szaleją, więc... Ja sobie nie robię, tobie też nie będziemy. Selfie za kierownicą mówimy nie. Nie, zdecydowanie. Dziś na aukcji w Monako, nie wiem czy wiesz, zostanie wystawione Ferrari Dino należące kiedyś do Keitha Richardsa z Rolling Stonesów. Przejechał nim 25 tysięcy mil, więc całkiem niedużo, no ale wiadomo, że miał kilka samochodów, więc jakoś często go nie używał. To był taki model bardzo popularny w latach 70. i już za czasów właśnie tych lat 70. był uznawany za taki kolekcjonerski i przyszłościowy. No już wtedy był drogi, teraz będzie bardzo drogi, jaka cena nie wiadomo. Moim zdaniem pikanterii dodaje to, że nie wiadomo co w takim samochodzie Keitha Richardsa może się znaleźć. Myślisz, że jakieś z epoki rzeczy? Myślę, że ja bym schowki przeszukał. Ja myślę, że ten samochód jest na tyle atrakcyjny i na tyle już no, kolekcjonerski, że faktycznie wart jest każdych pieniędzy. Pewnie jakaś gruba suma zostanie wylicytowana. Ty się wybierasz na tą aukcję? Nie można internetowo. No właśnie, ale no cóż, no, Dino to naprawdę jest taki egzemplarz, taki model, który już jak powstawał, tak jak powiedziałeś, no to wzbudzał dużą sensację. Oczywiście miłośników tego modelu, czy w ogóle Ferrari nie brakuje, więc naprawdę myślę, padnie jakiś kolejny rekord. Z kilkanaście milionów, jak nic. Lekko licząc. Ostatnio miałem okazję pojechać samochodem roku, ale w nowym wydaniu. Mam na myśli Peugeota 308, tyle że kombi. I muszę przyznać, że podoba mi się bardziej niż hatchback. Zresztą to nie tylko moje zdanie, bo tak samo uważają na przykład dziennikarze niemieccy. Chodzi o to, że wersja kombi ma tak spójną i proporcjonalną bryłę z ładnie wpasowanymi światłami, że trudno jej się oprzeć. Czym charakteryzuje się ten samochód, mówi Tomasz Mucha z Peugeota. Auto, które jest lekkie, mamy do czynienia z samochodem najlżejszym w tym segmencie. Tak jak w przypadku hatchbacka, taki kombi jest o 140 kg lżejsze od swojego poprzednika. Druga rzecz to gama nowoczesnych silników. 308 SW w przeciwieństwie do wersji hatchback debiutuje z zupełnie nową gamą benzyn. Będą to silniki benzynowe o pojemności 1,2 turbo doładowane, 110 oraz 130 koni. Silniki trzycylindrowe, bardzo nowoczesne, lekkie, z niską emisją CO2 i z niższym spalaniem od dotychczasowej gamy. Duże wnętrze, oferujące sporo przestrzeni na nogi w tylnym rzędzie. Ogromny bagażnik o pojemności 610 decymetrów sześciennych. Szybka modułowość dzięki Magic Flat, czyli po pociągnięciu za dźwignię natychmiastowe położenie tylnej kanapy, a zatem modułowość, którą się osiąga jednym ruchem. Chciałem zapytać jeszcze o system multimedialny, czyli Peugeot Connect Apps. Jakie aplikacje są dostępne? Jak to działa? Czy to się będzie rozwijać? Czy są już jakieś plany wdrażania ewentualnie kolejnych aplikacji? W tej chwili system aplikacji Peugeot Connect Apps zaproponowany został na rynku francuskim. My z tego systemu, który proponuje 11 aplikacji, gdzie w czasie rzeczywistym można korzystać z pomocy w trakcie prowadzenia samochodu, wprowadzać będziemy prawdopodobnie w najbliższych miesiącach. Na razie muszą zapaść decyzje co do tego, które aplikacje, w jakiej cenie, z jakim operatorem zaproponujemy polskiemu klientowi. A zatem na razie po to, żeby przedstawić system, mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy składa się on z 11 aplikacji. Wkrótce będzie można dokupywać kolejne w specjalnym sklepie internetowym, który będzie oferował nowe możliwości. Te, które interesujące są najbardziej na dzień dzisiejszy, to chociażby aplikacja Coyote informująca o fotoradarach, czy aplikacje służące do wyszukiwania różnych punktów użyteczności, takich chociażby stacje benzynowe, czyli przykładowo wyszukujemy stacje po kryterium ceny. Widzimy stacje według kolejności od ceny najniższej do najdroższej. I następnie możemy nacisnąć albo nawiguj bezpośrednio do tej stacji, czyli pojechać do tej stacji, gdzie cena jest najniższa, lub też zadzwonić, zweryfikować tą cenę, czyli takie pomoce w codziennym użytkowaniu auta, podobnie z parkingami, z wydarzeniami artystycznymi, kinami itd., itd. Nie wiem, czy wersja silnikowa 1,2, 3-cylindrowa się sprawdzi. Ja byłem zaskoczony jej dynamiką i dość przyjemnym dźwiękiem. Na przykład we Francji za taki samochód płaci się po prostu mniejsze podatki. U nas to bez różnicy, więc pewnie wielu amatorów w tej wersji nie będzie. Nasz test. Jest Soul, muzyka Duszy Hirkawrony, jest Soul and Kitchen, restauracja, jest również Kia Soul i dziś właśnie o niej. Właściwie to samochód, który powstał bardziej z myślą o tym, by stworzyć wizerunek marki i charakterystyczny produkt, niż z powodów czysto praktycznych. Szybko się jednak okazało, że Soul został świetnie przyjęty. Mam na myśli jego pierwszą generację, bo teraz mamy do czynienia już z drugą. Myślę, że projektanci nowego Soula stanęli przed podobnym dylematem, co designerzy Hondy Civic. Jak zmienić samochód, żeby wyglądał bardziej świeżo, ale nie zmienić jego dość odjazdowego charakteru? Jedyna droga to pozmieniać szczegóły bez rujnowania tak charakterystycznego stylu samochodu. I w Soulu się udało. Nie są to zmiany rewolucyjne, ale właśnie detale, które sprawiają, że ten samochód wygląda świeżo, jak pachnący ananas. Od początku był też problem, jak go zaklasyfikować. Jaka to kategoria samochodu? Bo Soul wszystkim się trochę wymyka. Ja stawiam na crossover, czyli miejski SUV. Co mi się w nim podoba? Oprócz tego, że jest inny oczywiście, ładnie wkomponowane są światła LED-owe z przodu, wysokie pionowe światła z tyłu i cała bryła, która jest pocieszna, coś jak z Mazdą MX-5. Trudno spojrzeć na ten samochód i choć trochę się nie uśmiechnąć. Na pochwałę zasługuje też wykończenie wnętrza. Jest w wyższej lidze niż to w poprzedniej wersji. Można je zamówić w wielu odmianach, z kolorowymi wstawkami albo tapicerką w kratkę, ale dla mnie najważniejsze jest to, że zrobiło się znacznie solidniejsze. To, co mi się podoba, to także spójność elementów. W środku dominują okrągłe kształty detali. Tak jest z głośnikami, schowkami, nawiewami i tak dalej. To wszystko razem sprawia, że czujemy, że ktoś to dobrze po prostu przemyślał. Nowy Soul jest trochę większy od poprzedniego, a jego bryłę usztywniono. Ma też nową płytę podłogową. Wszystko to sprawia, że na drodze zachowuje się dość sztywno, co mnie akurat odpowiada, bo dzięki temu nie buja się w zakrętach i precyzyjnie je pokonuje. Ale nie ma róży bez kolców. Bagażnik nie należy do zbyt dużych, więc niech nie zwiedzie Was ogólny kształt bryły, który może zasugerować coś innego. Z Kiją jest też problem z silnikami. Do wyboru mamy jednostki 1,6 benzynową o mocy mocy 132 koni i wysokoprężną, też 1.6 o mocy 128 koni mechanicznych. Na czym polega problem? Soulem pojedziemy poprawnie. Nie będziemy mieli problemów w mieście, ale niestety nie możemy liczyć na dużą dynamikę jazdy. Jasne, nie każdy jej potrzebuje, ale gdyby ktoś chciał, to po prostu nie ma takiej możliwości. Ceny zaczynają się od 60 tysięcy za wersję benzynową i od 67 za diesla. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień, a za tydzień będzie m.in. o bardzo szybkim samochodzie z literką M. Michał Kąsiarowski. Zapraszamy do reklamy. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I notebook Lenovo, procesor Intel Pentium, dysk twardy 500 giga, 4 giga RAM, metalowa obudowa za 1599 zł lub w ratach 0%. Saturn Technologia.